kuvuka. Wenye chambi ndo wanatoka. Labda ninge umbwa gigi ndo ninge toka. Wamekawe zako wanatafuta, wakipata ndo taona kitu ulichopoteza. Du, nimepoteza? Mbona kama unanibeza? Na muziki wa sasa kipimbo cheza, bora nitafute pengine pa kuwekeza bro. Kimbia na saira ajari kwenye matuta, na ukifika kila moja kakuja kukupongeza. Wezi ulifika, wengi wakakupongeza. Na sauti ya raisi kasikika, nasema unakula ngada, hawana yema hawa. Bila haso mambo hayawezekani, bila haso machisi maisha gani? Maisha gani? Ya kusota mitaani, ukitoboa nasema wewe shetani. Hawana imani hawa. Sulisema sararu, pesa makaratasi. Maisha na muziki imekuwa basi. Nimekuponza kuja mimi kaleo, leo umepaga. Mungu akupe nika utakati mimi ila yote sawa. Na uklasi, unasikia maneno. Watu wanakuni misemo. Kwenye gemu bado umo. Wanavidomo domo. Tutuni watoki yake ndo mnashikana uchawi. Uswazi maskani nyingi kila mtau na matau sawa. Kila moja na usalaba wa kubeba, na mshukuru anayekuhakikisha kama muda umekwenda. Ngoja ya kwanza, umesema uchawi. Kumbuka wabongo ni hatari, wanaweza kusema hauko shwari. Umehiti kwa ndumba ndo maana mwisho umechali. Wala usijali, ni kama wapepe ya kibatari. Dunia hada, we mwachie tu jalali. Dunia hada, we mwachie tu jalali. Mingi amesema tu, hayata semo yatu. Mingi amesema tu, hayata semo yatu. Binadamu kutola maneno ya kuzusha, ya nasema tu.